Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Må en journalist, nej en socialist, blive kæreste med en direktør og købe en millionvilla? Helst ikke, hvis det står til Facebook-demokratiet, der i denne uge blev meget forarvet over Johanne Schmidt-Nielsens indkøb af en murmestervilla i Valby. Facebook-demokratiet blev dog endnu mere forarvet over, at en advokat ved navn Eva Persson kun tog en uges barsel og så endda kaldte det fri. Hun, barselsfri, hun var både en dårlig mor og en dårlig kvinde og en egoist og meget andet, men hvorfor er det så kontroversielt at arbejde, når spædbarnet sover? Vi tager debatterne, også debatterne om debatterne, og vi er teaterdirektør på Avenue T, Jon Steffensen. Velkommen til dig. Tak. Og velkommen til journalist på Information, Niels Ivar Larsen. Tak skal du have. Og velkommen til Jakob Engel Schmidt, der er på vej. Måske står han ude ved kaffen. Vi regner med, at han dukker op. Jakob Engel Schmidt, folketingsmedlem for Venstre, er lige på trapperne, og mit navn er Anne Sofia Hermansen. Nå, Jon Steffensen. I går aftes, der lavede jeg et opslag på min Facebook, der handlede om en DR-dokumentarserie, der hedder Barndom på bistand eller Børn på bistand. En dokumentarserie i to afsnit, hvor vi følger en række børn af kontanthjælpsmodtagere og ud fra deres øjne ser, hvordan det er ikke at have en krone. Mm. Og da jeg havde lagt den her op, også som sådan et lidt polemisk modsvar til de her mange debatter, der altid handler om DR, og DR skal lukkes, fordi det er bare den store bagedyst, og det er X-faktor, og det er åndsbollede quizzer osv. Mm. Men det her, det er altså også DR, for det er også Danmark, at vi skal have et indblik netop i det, som klassisk kaldes for under Danmark eller underklassen. Vi har jo debatteret Carina Petersen meget i det her program, og da det var sådan, at jeg lagde den her op, så responderede du, fordi du havde netop lavet en kommentar, der blandt andet hægtede sig på den her Carina Petersen-debat. Men hvorfor skriver du den kommentar nu, når det sådan efterhånden også er flere uger siden, at hele Carina-orkanen brød løs? Jamen, den er i Berlingske i dag, så det er jo ret aktuelt. Jamen, jeg skrev den, fordi hele den her Carina Petersen-debat, den fik mig til at tænke på, at det er som om, vi fornægter, at underklassen eksisterer. At det er som om, vi har gjort alt for at få dem væk ud i ghettoerne og ude af syne, ude af sind. Og det fik mig til at tænke på, at det måske den væsentligste opgave er jo ikke at diskutere, om de får for meget eller lidt, det er at få underklassen trukket op af sandet, i stedet for at det, jeg synes, vi er vinde i nu, det er nærmest at støbe den fast i beton ude i ghettoerne. Hvorfor tror du, vi lukker øjnene? Det er en ubekvem sandhed. Det er en ubekvem sandhed for alle. Man kan sige, det er en ubekvem sandhed for dem, der taler skatlettelser og alt muligt andet, at vi måske skulle fokusere mere på noget andet. Og det er en ubekvem sandhed for hele, kan man sige, Socialdemokratiet med flere, altså behandlersystemet, der har spillet fallit i hvert fald, eller måske også lukker øjnene, fordi Socialdemokraterne var jo netop det parti, der i starten af 1900-tallet var med til at løfte en forarmet arbejderklasse ud af forarmelsen og op på et helt andet stadie. Og den opgave, det burde være Socialdemokraternes nye projekt, det var at løfte den underklasse, som de løftede arbejderklassen op en gang, løfte dem op og ud af det der miserable og få dem til at blive en velfungerende del af Danmark. Det vil jo være det allerbedste. Men det kan vi jo blive enige om, at vi burde skabe et bedre samfund for alle osv. Det, som altid er genstanden for ævl og kævl og krig, det er hvordan. Vi talte om, før vi gik i gang med programmet, Niels Ivar Larsen, det her med social arv, at undersøgelser viser, at den sociale arv er ikke blevet brudt, i hvert fald ikke de senere år. Tværtimod, altså er den blevet mere cementeret, for at bruge Jon Steffensens udtryk. Har du et bud på, hvad det kan skyldes? Det er svært at sige, synes jeg, men det er jo en fuldstændig korrekt konstatering, og det er jo noget historisk nyt, fordi Danmark har jo været verdensmester i at bryde den sociale arv over de årtier, der er gået efter 2. verdenskrig med opbygningen af velfærdssamfundet. Men nu er der altså lige pludselig gået i stå, og der er jo en del af problemet er selvfølgelig, at der faktisk ikke er tale om arbejderklasse. Der er tale om socialt udstødte mennesker, som er på livsvarig forsørgelse, som arbejdsmarkedet under ingen omstændigheder kan opsuge. Så meget af det har givet noget at gøre med de måder, arbejdsmarkedet strukturelt har ændret sig på over den sidste generation. Der er færre ufaglærte stillinger, eksempelvis. Ja. Der er højere krav til performance, når du træder ind på arbejdsmarkedet. Men hvad er løsningen så? Jeg ved godt, at det ikke er nemt. Nu spørger jeg bare, hvilke tanker gør du dig? Ja, men altså, disse mennesker mangler jo på sin vis et livsindhold, som de ikke får fra det arbejde, de ikke har. Så løsningen kunne jo måske være en omprioritering af kulturpolitikken, hvor man prøvede at inddrage dem i nogle kulturelle fællesskaber og gav dem nogle tilbud, simpelthen, som var bedre end det åndelige fastfood, som fjernsyn og internet kan være. Så brug kulturen som løftestang til at bryde med den sociale arv, eksempelvis. Noget af det, som vi også noterer, når, for eksempel med Carina Petersen, som vi har debatteret heftigt de seneste par uger, det, som har løftet hende, ifølge hende selv, ud af underklassen, det er, at hun har læst Shakespeare, Tolstoy, Dostojevski. Det var det samme med Morten Pape, der sidste år udkom med planen om sin barndom i Urbanplanen på Amager her ved København. Og også Ahmed Mahmoud med Sort Land altså har også beskrevet det samme, og det har Yahya Hassan også. I Brasilien der har den kulturministeren indført et kulturklippekort. Et kulturklippekort, der ledsager overførselsindkomster, og som er målrettet i høj grad de fattigste. Hvad siger, det må da være sød musik i dine ører, Jon Steffensen. Ja, det kan man godt sige, men det, der er i hvert fald vigtigt, til Avenue T. Ja, men det, der er vigtigt, det er jo, nu sagde du lidt ævl og kævl, og vi er alle sammen og selvfølgelig at løfte ud. Det, jeg bare siger, i øjeblikket, hvor vi har lavet et kontanthjælpsloft, der træder i kraft 1. oktober, og vi snakker topskatlettelser, så er det, jeg bare siger, vi bliver nødt til at fokusere på en helt anden måde på det, der er en underklasse. Betragt dem som dengang, vi løftede arbejderklassen ud af miserable vilkår. På samme måde er det en forpulet pligt. Vi har ikke råd. Så lad os bare bruge ordet råd, i stedet for at det er noget med følelser. Vi har simpelthen ikke råd til, at der er så mange mennesker, der er på overførselsindkomster. Men først og fremmest kan vi ikke som samfund acceptere, at der er mange, der lever et så lorte liv, som de gør. Og det er en opgave for os alle sammen. Det er en opgave, vi bliver nødt til selv, altså dig og mig. Vi bliver nødt til at anerkende det selvbedrag, og det bedrag, vi i øjeblikket udsætter os selv for, ved ikke at fokusere på det som den væsentligste opgave. Men det er fandme også et opråb til politikerne om at fokusere på det her, fordi det starter altså der. Det er politikerne, der har serveretten, det er dem, der har bolden. Og hvis de ikke i tale sætter det her, eller gør noget på en helt anden måde, og det kunne godt være et kulturklippekort. Det, der i hvert fald er summer så meget om, det er, at de her børn på bistand, der er jo ikke råd til en skid i de der hjem. Og der er en forarmelse, og der er simpelthen en manglende evne til at gribe fat i det, vi alle sammen synes er nogle naturlige ting, vi griber fat i. Det kan være film, det kan være teater, det kan være faktisk bare det at dyrke motion. Men det, som Niels Ivar også siger før, det er, at det er jo ikke bare det at give folk noget at leve af, men også at give dem noget at leve for. Netop. Det er det ene. Og det andet, det er, du siger jo nærmest lige indirekte, at her har du et projekt til Socialdemokratiet, som ingen i øvrigt har set noget som helst til. De dukker snart op i Sporløs. Det er Mette Frederiksen, hun er den forsvundne dansker. Men, og de har jo ligget i hængekøjen nu i lang tid. Altså, jeg kan da huske, da det var sådan, vi fik en ny regering i 2011, der blev Lars Løkke gjort til grin. Der var en Twitter-profil, der hed Løkke i hængekøjen, som hele tiden opgjorde, hvor mange dage han ikke havde været på talerstolen i Folketinget. Dybest set, så ser vi jo nu det samme, bare med den røde opposition. Hvad er det egentlig, de laver? Hvordan kan det være, at de ikke har været ude og smække til den her dagsorden heller? Har de tabt deres indignation? Ja, det er der noget, der kunne tyde på. Jeg synes, at den ligger der fuldstændig til venstrebenet. Hvorfor skriver I ikke om det i Information, Niels Ivar Larsen? Åh, det gør vi nu også indimellem. Men det kan da godt være, at vi skal til at skrue lidt bissen på og efterlyse en oppositionsleder. Det, men altså, selvfølgelig, hun lurepasser og ser, hvordan det går til i blå blok, at de er godt i gang med at aflive hinanden. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan vi kan acceptere, at vi har en opposition, der bare ligger og slænger sig på sofaen. Nej. Altså nu er det et år siden, vi fik en ny regering. Ja. Vi hører nærmest ikke et kvæk til Mette Frederiksen. Har hun et projekt, har hun ikke et projekt. Thorning, hun blev jo kritiseret sønder sammen, og det blev hele tiden stillet som spørgsmål. Godt tænke mig at vide, hvad vil Mette Frederiksen egentlig med det parti, hun nu har stillet sig i spidsen for? Jamen, der må vi kvinde opdage hende og prøve at få nogle klare svar. Projektet handler selvfølgelig om at overtage magten, det er klart. Men derudover... Og så bruge magten til hvad? Ja. Det er det, vi alle sammen gerne vil vide. Nå, jeg er sgu lidt forarvet over, at man bare kan lægge sig og slænge sig der i hele køjen som oppositionsleder. Jeg synes, vi alle har et ansvar. Jeg synes også, det er også klart, at de aviser, som Information har også beskæftet sig med mange andre ting end det her. Og det er noget, vi alle sammen ligesom har glemt, eller bare, og når det så er den der Carina Petersen-bog kommer, så er det, vi sådan set slår det tvivl om sandheden i den, i stedet for, jamen for fanden, der er sgu ghettopletter, der er børn på bistand, så gør vi det til ligesom, ej, er det nu sandt? Altså, det er sådan helt absurd næsten. Men det er derfor, det er så interessant at tage op. Nemlig, er det her en hellig ko? Altså, er det også, fordi der er mange magtfulde interesser, som på en eller anden måde kommer i splid med hinanden? Der er også noget der at se på. Socialarbejdere, der synes, at deres opgave ikke har virket. Altså, det er jo også en wake-up call for en system, et behandlersystem, der koster milliarder af kroner, som bare har spillet fucking fallit. Så det er ikke kun et spørgsmål om penge, det her. Det er simpelthen det, der er så irriterende, at Socialdemokraterne ikke griber det her som et projekt. Må jeg ikke lige spille et klip for jer? Ja. Fordi i ugens løb, der ringede 24-7 til jobcentret i Kolding. Prøv at tage høretelefoner på, Jon Steffensen. Jeg skal lige sige til lytterne, at det er Niels Ivar Larsen, der er lidt forkølet af, at jeg sidder og pusser næse. Det må I bære over med. Sådan er det. Det er rigtige mennesker. Nå, men prøv en gang at høre, hvad der skete, da 24-7 ringede til jobcentret i Kolding. Du har ringet til jobcentret. Vent venligst. Tryk 1 for henvendelse vedrørende udbetaling af kontanthjælp. Tryk 2 for henvendelse vedrørende udbetaling af sygedagpenge. Tryk 3 for henvendelse vedrørende udbetaling af ressourceforløbsydelse. Tryk 4 for henvendelse vedrørende udbetaling af flækslønstilskud og ledighedsydelse. Tryk 5 for henvendelse vedrørende enkeltydelse. Tryk 6 for at tale med omstillingen. Hvad mangler vi for en mulighed? Ja, komme i arbejde, for eksempel. Eller få noget hjælp til at komme ud. Altså, det vil sige, at antagelsen er, at folk de ringer til jobcentret på baggrund af enten udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge, flekslønstilskud, enkeltydelse, etc., etc. De kan simpelthen, jeg har ikke fantasi åbenbart til at forestille sig, at så er der nogen, der ringer til et jobcenter, fordi de måske godt kunne tænke sig et job. Men det vigtigste er jo, det er lidt absurd, at i dag så kommer Danske Banks topchef, som jeg nu lige, selvom jeg sidder ved VL-gruppen, med, hedder... Gør du det? Han hedder Thomas Banke. Thomas Banke, ja. Borgen. Borgen? Borgen hedder han faktisk. Nå. Ja, det må du sgu da vide. Det er dig, der sidder ved VL-gruppen med ham, skat. Han advarer mod topskatlettelser, fordi han siger, at det kan føre til ekstremisme. Altså, det er lidt det samme, at hvis vi laver et land, hvor vi altid har været berømt for at være det mest lige land, så kan vi så diskutere, men det er altså det, vi er blevet rost for. Også det, vi selv jo i vores sange besynger, at vi er så lige og frie og alt det her. Men vi bliver mindre og mindre lige. Altså, vi bliver mere og mere ulige. Du er rigtig kommet i dit røde hjørne i dag, Jon Steffensen. Jeg er jo ikke rød. Jeg er ligesom Jesus Christ, jeg tror, du er kulturradikal. Der må jo ske noget. Jeg siger bare, der må ske noget. Jeg synes hverken, at det her det er en rød eller en blå ting, det her. Det er bare at sige, at, og jeg tror slet ikke, at Danske Banks topchef er rød. Men han går simpelthen ud og advarer mod topskatlettelser, fordi han siger, at det kan føre til ekstremisme. Altså, at der kommer noget, altså at på et tidspunkt så knækker kurven for, at der er så mange, kan man sige, fattige, eller ikke bare sådan fattige på penge, men også bare føler sig ikke hørt, en stemme, der ikke bliver hørt. Og så nogen, der har alt for meget at skulle have sagt, og så kommer der altså nogle clash, som han blandt andet siger Brexit. Men der er flere ting i det, der er spændende. Det ene det er, han hedder Thomas Borgen. Altså, det er sjældent, vi ser en topdirektør fra en C20-virksomhed, der går ud og blander sig i debatten offentligt. Mm. De plejer at være meget beskæftiget med deres egen virksomhed og deres regnskaber og den slags. Prøv en gang at gå ind på LinkedIn, og jeg vil kunne se det mest absurde robotforetagende med folk, der jo simpelthen ikke kan repræsentere en eneste samfundskritisk eller selvstændig tanke. Det er bare banale regnskaber, TED-talks og såkaldt vise citater fra en eller anden Warren Buffett eller sådan noget. Han går ud og blander sig i samfundsdebatten. Det er spændende, det er nyt. Og det næste, det er, at jeg synes, han leverer nogle ret interessante argumenter for, hvorfor topskattelettelser er en dårlig idé. Netop. Vi plejer altid at argumentere ud fra penge. Her er det også i høj grad ud fra moral, Social indignation. Ja. Jamen, det er jo strålende et samfundssind, der lægges for dagen for eliten der. Og det modsiger jo på mange måder, hvad Liberal Alliance og den del af det politiske spektrum, hvad der er deres projekt. Altså, at de ligesom skulle bjerge skattelettelser, som ikke rigtig bonger ud i den livsførelse, man har i overklassen. Hvad skal de bruge det til, at de kan købe en lidt dyre rødvin og tage på en ekstra udlandsrejse? Altså, når de sociale modsætninger i samfundet øges og fører til ekstremisme fra. Ja, men det er godt set. Jeg synes, det er ekstremt modigt, det her. Ja. Og jeg synes, det er så velgørende, at der kommer en stemme derfra, der jo på en eller anden måde er en håndgranat lige ned i den politiske forhandlingsfase, der er lige i øjeblikket. Så det er noget, der betyder noget. Det er ikke en gratis omgang for ham. Han går ind og risikerer noget, og jeg synes faktisk, at det er nogle meget vigtige argumenter, han kommer med, fordi det nemlig ikke handler om økonomi, men det handler simpelthen, hvad er det for et samfund, vi vil have, at han blander sig sgu i samfundsdebatten, topbankchefen. Det synes jeg sgu. Men man kan også sige, at Danske Bank har jo tidligere fået nogle pryl for, at de ikke havde nogen særlig stor social ansvarlighed. Ja, de lavede New Normal-kampagnen, fyldt med isbjørne og polerne, der smelter, og nogle lesbiske, der kyssede osv. Og man forsøgte også være lidt Occupy Wall Street-agtig, funky. Og så samtidig så besluttede man sig lige for, at de fattigste kunder, de skulle betale for at få lov til at være kunde i Danske Bank. Så det vil så sige, at kampagnen stemte overhovedet ikke overens med, hvordan banken agerede, og jeg tror, de mistede 130.000 kunder. Jeg kan simpelthen ikke huske det, men det var et voldsomt stort antal. Eivind Kolding, der var den daværende direktør for Danske Bank, gik af. Mm. Så der kan man sige, nu har pipen lidt fået en anden lyd, men især er jeg begejstret for, at vi ser erhvervsledere træde ud i samfundsdebatten, for de har altså været fraværende. Det er i hvert fald nyt. Nå, men så mangler I bare Mette Frederiksen? Ja, jamen for helvede. Ja. True. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Vi er som sagt i gang med Andejagt, og jeg har besøg af Niels Ivar Larsen fra Information og Jon Steffensen, teaterdirektør på Avenue T, og principielt også af Jakob Engel Schmidt fra Venstre. Han kommer nok stormende lige om et øjeblik. Hans kaffe står i hvert fald og bliver kold, lige før jeg drikker den lige om et øjeblik. Nå, vi skal videre til dagens, man kunne måske kalde den mest varme kartoffel. Det er i hvert fald noget af det, der er blevet debatteret rigtig meget på Facebook. Det handler om Johanne Schmidt-Nielsens huskøb. Mm. Hun er blevet forelsket og har købt et hus med kæresten, og de har købt en dejlig villa i Valby. Og den historie var nok en af de mest delte på min Facebook her de seneste par dage. Mange ønskede hende tillykke med kærligheden, og så var der jo også mange, der ironiserede over huskøbet, for Johanne er jo medlem af Enhedslisten, og når revolutionen kommer, så skal den private ejendomsret jo ophæves. Hvad er problemet egentlig her, Niels Ivar Larsen? Skal en socialist bo i kollektiv, eller på et kælderværelse ude i Nordlædervest? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at politikere, de skal måles på deres politiske resultater, og ja, på det, de siger. Men deres privatliv mener jeg egentlig godt, vi kan lade ud af betragtning. Jeg forstår selvfølgelig udmærket den synflod af farvelse. Jamen, lyder du faktisk helt borgerlig, fordi det plejer jo at være de borgerlige, der siger, at det private, det er privat, mens de røde, de plejer jo at sige, at det private er offentligt. Ja, altså, jeg kan egentlig ikke rigtig se, hvor er det, den politiske modsigelse ligger i det, hun gør. For Enhedslisten er trods alt ikke et parti, der går ind for, at vi alle sammen skal bo i lejekaserner, som ligner hinanden, og have præcis meget i løn. At der slet ikke må være nogen social differentiering, det synes jeg er, det er simpelthen vulgær socialisme i en eller anden lalleliberal optik. Mm. Så på den måde synes jeg, det er unfair at skyde på hende. Det må jeg da sige. Jon Steffensen, kan du se problemet i det her? Prøv at høre. Jeg har ingen som helst, sådan, hvad man siger, jeg er ikke forarvet, men som de siger i den store pærebog af strid, hvad hede hule rabarbergrød havde Johanne Schmidt-Nielsen forestillet sig? Havde hun forestillet sig, at hun kunne købe en villa til 6,4 millioner, uden der blev rynket eller åbnet et øjenbryn? Åbenbart. Ja. Så er hun godt nok galt afmarcheret. Og derfor den forarvelse, der er kommet over dem, det vil ikke sige, at bliver forarvet, men som beskæftiger sig med det, den kan slet ikke forstå. Altså, Johanne Schmidt-Nielsen har gennem mere end 10 år tegnet butikken for Danmarks PT, absolut mest socialistiske parti i Folketinget. Hun har stået og råbt og skrejet hver eneste 1. maj, og ved hver en given lejlighed om, hvor uretfærdigt og alt muligt var, lige så snart det nærmeste noget borgerligt. Og så går hun ud og køber en villa til 6,4. Det er ikke en villa til 4,1 eller 3,9. Det er en lejlighed eller en villa til 6,4. Det er altså ikke småpenge. Ja, men altså, det koster villaer. Jamen, der findes jo kun en million villaer. Jeg har lige købt en lejlighed på Christianshavn til 2,5 sidste år. Altså, der findes andre muligheder. 6,4, det er altså oppe i en prisstørrelse, hvor man har lov til at sige, det var lige godt satans. Altså, det svarer lidt til Lars Løkke, trådte af som statsminister dagen efter flyttede ud på Christiania. Jeg synes, det har lidt samme overraskelsesmoment. Og jeg synes, jeg tror, det er den der overraskelse over, at en politiker, der trods alt har stået helt derude i det venstre hjørne. Men hun har jo performet glimrende, når hun har talt imod jamen, sociale forringelser og nedskæringer. Men så synes jeg godt nok også... Jeg synes virkelig, hun har fortjent le vaut bien, vil jeg sige, ikke? Jamen, prøv at høre. Jeg synes, så er det sgu da klart, at man bliver lidt overrasket. Men gør vi egentlig det? Prøv at høre her. Vi har sgu da også set socialdemokrater argumentere for folkeskolen, og så er de så smidt deres unger ind i privatskole. Vi har også haft en kvindelig socialdemokratisk statsminister, der har forsøgt at maksimere skatten for andre og minimere den for sig selv. Og vi har jo også set med Morten Messerschmidt, at han har gået til valg på, at han ville gøre op med sløseriet nede i EU. Han har endda skrevet en hel bog om det. Og hvad sker der lige nu? Der er vist tale om, han selv har sløset meget med EU-midler. Tror vi efterhånden på, at politikere, de efterlever deres egen politik? Jamen jeg vil sige, nu har vi lige snakket det der før om underklassen. Hvis alle politikerne fjerner sig så fuldkommen fra virkeligheden, og køber løg. Altså, og for det, de reelt... altså, det er sgu da ikke... Jeg forstår, det er ikke der ligger socialt boligkvarter lige om hjørnet. Det er ikke helt forkert at sige. Hun flytte ind i en ghetto før... Johanne Schmidt-Wilsen vil fra nu af være mere utroværdig, når hun stiller sig op på Folketingets talerstol, eller hvor hun indstiller sig op og taler om de ting, hun har talt om indtil for en uge siden. Hvad vil du så stille op med Pernille Skipper? Fordi det kom jo også frem i går, at Pernille Skipper sammen med kæresten har købt en penthouse-lejlighed med udsigt over assistenskirkegården i København. Du har rigtig tjek på tallene. Ja. Hold da fast. Altså, og ovenikøbet belånt via, var det flekslån, som jeg også synes, jeg kunne huske, at Enhedslisten har haft det lidt stramt med, men som man jo så ikke desto mindre, når man selv er frontrevolutionsfigur, sagtens selv kan gøre brug af. Så betaler folketingsmedlemmer fra Enhedslisten en form for partiskat, at de aflønnes jo ganske fyrsteligt i forhold til deres vælgergrupper, men de yder så en del af de penge, de tjener til fællesskabets bedste der, så ud over den skat, de så i øvrigt betaler. Men altså, det har jo det der med at gøre så mange skrupler og knokle for fællesskabets interesser, hvorfor skulle det ikke også belønnes på en eller anden måde? Altså, de har jo virkelig lagt sig i selen. Det er jo et fuldtidsarbejde, det de gør der. Jeg synes, der må godt være en mere kratisk struktur for socialister også. Det kan jeg simpelthen ikke se noget ulyst i. Man skulle tro, du kom fra Børsen. Nej. Jeg synes virkelig, jeg kan bare ikke forstå, at man ikke på en eller anden måde, og det er jo det, Anne-Sophie skal prøve at sige, det er, der bør der være en sammenhæng mellem, hvilket politisk ståsted man har, og det er det, jeg siger. Den sammenhæng har jeg da fuldstændig opgivet. Jamen, det er jeg også tror da ikke længere på, at de efterlever deres egen politik. Jeg er da blevet maksimalt kyniker eller desillusioneret. Samtidig så må vi jo også kigge os selv lidt i spejlet, fordi hvor mange af os efterlever vores egne moralske principper. Den indignation, der har ramt skat for nylig, fordi 2,3 milliarder sejlede ud af landet, er da oprørende. På den anden side, så ser vi jo også, at ekstremt mange danskere, de får altså lavet sort arbejde, og mig bekendt betaler man jo ikke skat af det. Altså, så inkonsekvensen, den trives. Den trives også på den modsatte folk. Hvis vi virkelig skal spille dette her spil og gå ind i, hvordan folk opfører sig privat, så kan borgerlige jo så ifølge samme logik heller ikke tillade sig at tage imod offentlige ydelser. Eller hvad med SU? Ja. Men det har de jo ikke nogen som helst problemer med. Så at kræve sådan en total moralsk modsigelsesfrihed, det er at opstille et urealistisk idé. Mener du det, Jon Steffensen? Ja, har Niels Ivar en pointe i, at borgerlige, der ønsker SU nedsat, de jo skal sige nej til det fulde beløb, for eksempel? Det har han. Men jeg synes stadigvæk, at jeg er helt enig i det der, at der er modsætninger begge veje. Jeg synes, der er to ting i det her. Det er, når du er politiker, og du er valgt i Folketinget, så er du den der har den gule førertrøje på. Du er den hund, der leder forflokken, altså os. Og hvis hunden, der leder forflokken, opfører sig fuldstændig anormalt eller abnormt i forhold til, hvad hunden står og siger, at den så selv gør noget andet, så er det da klart, at alle forerne også begynder på det. Og det synes jeg er kraftigt med et problem. Og jeg synes, det er, når man køber en villa til 6,4 og ikke til 4, det synes jeg er... Jeg kan da godt forstå, at det, jeg vil ikke kalde det problematisk, men det er der. Det rører der lidt ved, er det hele bare en fis i en hornlygte, det der bliver sagt derinde, eller det Enhedslisten står for. Det tror jeg også, at der er nogen i Enhedslisten, der internt diskuterer, når mikrofonerne er slukket i øjeblikket. Så det er sgu... Der er et andet... Folketingets politikere, de skal sgu mere stå for det, de står for, også i deres privatliv. Hvad så med EU-modstandere? Skal de også holde sig ude af Bruxelles? Ude af Bruxelles? Det har jeg ikke nogen mening om. Den kan jeg ikke rigtig gennemskue, hvor du vil hen med. Altså, jeg kan bedre lide, at politik det handler om idéer og principper, end om at repræsentere klasser og grupper. Selvfølgelig skal der også være en identifikation med den visse interesse, man varetager, men det er det, man spiller ind med i det politiske spil. Det er de beslutninger, de lovforslag, man fremlægger, og deres effekt for det større fællesskab. Det er det, som vi skal evaluere. Men du har da også set Enhedslisten tordne imod boligpriserne, som jo ligger på et historisk højt niveau. Men Johanne Schmidt-Nielsen har da selv været med til så at presse prisen op på i hvert fald 500.000. Den der villa var da meget bekendt udbudt til 5,9 millioner, men endte med at koste 6,4. Der kommer til at gå alt for lang tid til, før vi får det klasseløse samfund. Og Johanne Schmidt-Nielsen skal jo leve i mellemtiden, og hun må også gerne leve godt. Det ser ikke noget galt i overhovedet. Ja, jeg er jo positiv, fordi jeg tænker, at der er jo ikke noget så dejligt, borgerligt formativt, som det at besidde fast ejendom. Så der nede for enden af Villavejen venter et medlemskab af, det ved jeg ikke, Socialdemokratiet måske i første omgang? Ja, Rotary, hvem ved? Rotary? Ja, og det kan også være, at der kommer en svømmepøl i baghaven. Jeg har intet imod det her. Der er ingen forargelse i det her. Jeg siger bare, at jeg skulle godt forstå, hvis man ikke kan forstå, at det her det er blevet til en forsidesag på både BT og Ekstrabladet, så synes jeg egentlig, at man er lidt unfair på en eller anden måde. Hvad fanden skulle de aviser ellers skrive om? Fordi det er interessant. Altså det har Johanne Schmidt-Nielsen selv et par forslag til. Prøv en gang at tage det papir, jeg rækker dig der. Det er jo så taknemmelig historie, fordi den spiller på billig farvelse, så selvfølgelig kaster tabriderne sig over det. Det er ikke kun forarvelse. Ja, Niels Ivar, vil du ikke læse Johanne Schmidt-Nielsens Facebook-opdatering op? Jo, så gerne. Johanne Schmidt-Nielsen skriver her. Godt så. Er vi ved at være færdige med at tale om, at jeg har købt hus i Valby med min kæreste og hans to børn? For så kan vi måske finde en lille smule tid til at beskæftige os med kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen, SU-nedskæringerne eller for den sags skyld klimakrisen. PS, ryd forsiden Ekstrabladet. Jeg overvejer til kørekort. PPS, flot foto. Ja, det er et foto, hvor hun ser meget, meget vred ud. Vi har i mellemtiden fået besøg af Jacob Engel Schmidt, der kommer ind i, han kan en polo med en kæmpe stor pony. Er du fyldt 40? Må jeg være fri? Ellers må du ikke gå i den. Altså, det er ligesom dyreprint af kvinders ret, når de er over 40. Og den der Ralph Lauren polo moment, den fortjener de først at gå i, når de er over 40, når de har der sig en plads ned på Victor, og måske også en åben sportsvogn og en skilsmisse. Ja. Det er kun prospect indtil videre. Midtvejskrise polo. Velkommen til, Jacob Engelsen. Jamen, der er meget vejen, kan jeg godt fornemme. Men altså, jeg har også siddet og råbt radioen hele vejen hen i bilen. Jeg kunne forstå, at Socialdemokraternes projekt har Jon Steffensen defineret kulturklippekort, og gik glip af debatten om Johanne Schmidt. Nej, vi er stadig i gang med debatten om Johanne Schmidt. Nej, men det har været herligt. Jeg kan forstå, de venstreorienterede tanker stort trives her under gødningskultivator i Hermansen. Du kunne bare være her. Du kunne bare være her til tiden. Du er her så. Nå, hvad så? Hvad synes du om Johannes huskøb? Jeg synes, folk skal blande sig udenom. Altså, jeg synes også, det er lidt sjovt. Det var også det, jeg sagde. Men jeg har bare ønsket tillykke, og så har jeg ligesom valgt at bede folk om at anrette deres perfiditeter i en anden retning. Jeg synes, vi har nogle vigtigere ting at tale om. Så du er enig med Johannes Schmidt-Nielsen, vi kunne diskutere integrationsydelse, SU-nedskæringer, klimakrise? Ja, altså, jeg står på mål for den der 2025-plan, vi har fremlagt. Og nej, ved du hvad, den gider jeg ikke høre. Nej, men altså, jeg skal bare sige én ting, og det er faktisk rigtig interessant. Nu har vi i 3 uger i træk snakket om alle de forfærdelige ting, vi gerne vil gøre. Men der er faktisk ikke et eneste parti i Folketinget, der har sagt, den målsætning, man har stillet i planen med, at vi gerne vil skabe så også mange nye arbejdspladser, vi gerne vil øge BNP så også meget, er det rigtigt eller forkert? Og det synes jeg faktisk er en kæmpe stor anerkendelse, jeg er alle enige på, i forhold til retningen. Eller også har folk bare ikke givet læse planen. Det er også lidt for smart sagt af mig. 2025-planen gider vi køre om. Det vil jeg faktisk rigtig gerne høre om. Men altså, det skulle vi måske så lige finde en eller anden indgang til, altså også i mere struktureret form. Men jeg kan forstå, at du har også været ude, du henvendte dig jo til mig, når du kom til besparelserne på SU'en, et emne, som Johanne Schmidt-Nielsen jo også tager op på sin Facebook-profil. Det er jo også et emne, der ligger lige til højre benet for hendes vælgere. Ja, det er også lidt smart at lave den der update, ikke? Altså, jeg forstår godt, hun er lidt frustreret, men altså... Nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der sagde det. Hvad havde hun helt ærligt selv regnet med? Jeg tror, det var dig, Jon, ikke? Selvfølgelig kommer folk... Altså, sådan er vi bare i det her land. Vi kan jo ikke lade noget gå forbi næsen. Selvfølgelig kommer folk til at interessere sig for det. Men fakta, det er det første dødsoffer i enhver debat om overførsler her i landet, hvad enten det er kontanthjælp eller om det er SU. Og hvis Niels Ivar siger noget om det postfaktuelle samfund... Ja, så får du en flag. Jeg kan sige, som ligestillingsordfører, jeg er en smule rystet over det første, man bliver mødt med her i studiet. Det er en karakteristik af den polo, man har sad på. Tænk, hvis det havde været omvendt. Jamen, jeg er sexist. Åh ja, det postfaktuelle samfund. Det var så ikke et stikord til, at jeg skulle tage tæten ud af den. Oh my god, nu. Hun ikke havde 2024-7-planen. Jeg har fået forladt Johanne, fordi jeg synes, jeg det er meget... Jeg har fået en stribe sms'er, hvor jeg lige læste dem op først. Socialisme handler om lighed og social ansvarlighed. Røde Johanne har svinet alt og alle til, som ikke vil tage penge fra dem med penge, og give dem til dem, der ikke har. Havde hun købt noget til 2-3 millioner kroner? Nå ja, men hvor mange danske par har råd til at købe noget til 6,4 millioner? Hun har gjort det stik modsat af, hvad hun politisk står for. Hun har fremført sig selv som en bestemt person, men når det kommer til hende selv privat, er hun den største hykler. Tak for den sms. Alle er velkommen til at skrive ind på 42 624 7. Og som sagt, I lytter til Andejagt. Jeg har fortsat besøg af Niels Ivar Larsen for Information, Jon Steffensen fra Avenue T Teater og af Jakob Engel Schmidt fra Venstre. Der er også en anden, der skriver her. Forskellen på almindelige borgere og politikere er vel, at jeg ikke står og blærer andre om, hvordan de skal leve deres liv, og så gør det modsatte selv. Lytterne lader altså til ikke rigtigt at kunne forstå det, ligesom dig, Jon Steffensen. Men hvorfor skal socialisme være, at vi alle sammen skal være fattige? Var det ikke, at vi alle sammen skulle have adgang til den gode liv, at vi alle sammen skulle have vores Valby villa og et glas Bourgogne og læse Proust og sådan noget? Det er det, der... Altså, jeg ved ikke, om jeg egentlig er socialist, men hvis jeg skulle være det, så skulle det da være en sådan vision, jeg så for mig. Altså, du beskriver socialisme på en måde, så jeg virkelig også godt kan lide den. Hvad med dig, Jacob Engel Schmidt? Jo, men jeg betragter jo Johanne som Enhedslistens udsendte på sådan en studietur. Jeg synes jo, det er herligt, at Johanne kommer til at opleve ejendomsværdig beskatning, grundskyld og så videre og så videre. Jeg håber jo sådan set, at det er noget, der kommer til at overgå store dele af venstrefløjen, som jo har dybt travlt med at fortælle om, hvordan overklassen, som de som regel kalder folk, der ejer en villa til så mange penge, egentlig går og har det. Og der bidrager man jo bare rigtig meget til fællesskabet. Det får man lov til, når det er sådan, man har dristet sig til at købe et så dyrt sted at bo. Så du har jo alligevel, Jacob Engel Schmidt, lige en lille stikpille til en. Ja. Kan man godt høre. Men nu er nu er Engel Schmidt jo inde på lige netop, at når Johanne skriver, at hun vil hellere beskæftige sig med kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen, SU-nedskæringerne og for den sags skyld klimakrisen, så bliver det lidt mere hult fra nu af. Ja, og det er det, der er hele problemet. Altså det, jeg synes ikke, det her det er mere Enhedslistens problem, end det er Johannes problem. Men måske havde det været bedre, at Johanne var trådt helt ud af Folketinget, og så købte den skide villa, og så fået en anden substitut ind. Fordi og så er jeg stillet op for Socialdemokratiet i stedet for. Ja, måske. Ikke? Jeg sad i min bil og var lige ved at bide i læderrettet, ikke? På den der lille Citroën, jeg kører i, da du sagde, at det der kontanthjælpsloft, det var helt forfærdeligt. Jeg er enig med dig i den kulturelle armod, og det er sådan set vores største problem. En af mine politiske kollegaer, Ole Birk Olsen, skrev en bog, der hed Taberfabrikken for 5 år siden. Mm. Det handler om, hvordan vores beskæftigelsessystem ikke havde magtet, på trods af de bunker af milliarder, vi poster i det hvert år for folk i arbejde. Jeg har det nogle gange lidt på samme måde, når vi taler om det her med familier på kontanthjælp. Altså sagen er, at i dag, hvis man har 2 børn og et par, og bruger godt og vel 8.000 kroner på at betale sin bolig og daginstitutioner og alt muligt andet, så det man får fra samfundet efter kontanthjælpsloftet, det er næsten 15.000 kroner til forbrug hver måned. Prøv at høre, det jeg sagde, det er kontanthjælpsloftet samtidig med fortæller skattelettelser. Nogle gange forholdt dig til det tal 15.000 til sig selv. Der er 300.000 danskere, der får færre penge det hver måned, jo, efter skat, efter de har betalt deres regninger og institutioner. Jeg forholder mig bare til fakta, at der bliver flere og flere ghettoer, der bliver flere og flere, som jeg vil betegne som en underklasse, ja, som er uden for alt. Jeg tror ikke, kontanthjælpsloftet, samtidig med man forhandler skattelettelser til de rige, er med til at gøre det yderligere formindske det problem, som jeg synes er Danmarks største problem. Det er det, jeg siger. Og så måske skulle man hellere fokusere på at gøre noget ved problemet, i stedet for at skabe endnu større grøfter. Og jeg tror ikke, det der kontanthjælpsloft på nogen som helst. Du var, Anne-Sophie, inde på, at man kunne lave et kulturklippekort, eller man kunne gøre et eller andet i stedet for. Så i stedet for skattelettelser, så var der råd til et kulturklippekort, eller til en tur i motionscenteret, eller jeg ved jeg. Og det, er ikke, det her det er ikke formynderstaten. Men det er en fælles opgave, og vi har ikke råd for at blive på venstre, præmis. Vi har sgu ikke råd til, at der er så mange på overførelsesindkomster. Og der mener jeg bare ikke, at det her er vejen frem. Der skal noget helt andet til, end at snakke kontanthjælpsloft. Så kunne man sgu snakke bruge pengene på noget andet. Men det, I bruger på, det er skattelettelser til de rige. Og jeg tror ikke, at det, at vi skaber... Og undskyld, Danske Banks topchef er inde på det samme i dag. Det er ikke noget, som... Det er jo ikke Venstre, der mener. Vil have topskattelettelser. Jo, det kan du altså, tro. Danske Banks topchef i dag er lige så meget til grin, som DR-generaldirektøren, der var ude og sige, at hvis der man skal ned på DR, så opstår der amerikanske forhold. Var det dejligt, du er kommet? Det er du simpelthen rigtig kamp, det mest latterlige argument. Jeg har sådan håbet på, at der vil komme nogen fra erhvervslivet og sige noget begavet. Og så siger manden noget, der er så hamrende ubegavet, at man er lige ved at stikke hovedet ned i papirkurven. Det tænker jo, jeg nok, du vil du har fuldstændig ret i din karakteristik. Danmark har ikke råd til, at der er så mange mennesker tabt i social armod og en tilværelse uden noget som helst. Så derfor skal det skrues ned i yderligere armod, ja, eller hvordan? Altså, det er simpelthen så træls, at vi bliver i det spor, fordi du har ret i, at vi har et problem, Men at koble det sammen med kontanthjælpsloftet, det du kalder skattelettelser til de rige, det er jo bare retorik ned ad det samme todelingsspor, vi har været igennem de sidste 30 år. Problemet i det her land er, at væksten er gået i stå. Grunden til, at vi laver en reform, er, at de studerende, der har et studie i dag, skal have et job om 5 år, og vi ikke skal have en dalende kvalitet for vores hospitaler. De mennesker, der er på kontanthjælp, deres problem er ikke ydelsens størrelse i langt de fleste tilfælde. Deres problem er noget helt andet. Kunne det være, at debatten om kontanthjælp og det, man nu får fra staten, den gave, den her kæmpe overførsel, man får hver eneste måned, ikke er det lyksaliggørende, men det er nogle helt andre ting, vi skal kigge på i vores system. At de mennesker, vi har ansat til at hjælpe de her familier, er de overhovedet givet til, har de rigtige værktøjer? Kommer de her familier i nogle motiverende situationer, ud over det faktum, de får stukket de her penge i hånden? Godt, det var den tredje reklame. Hvor er det en fornøjelse, at du er kommet? Jeg mener det sgu da, jeg har lidt erfaring på området i øvrigt. Men er der egentlig nogen særlig grund til at antage, at yderligere elendiggørelse, at det her den rette incitamentstruktur til at få nogen ud på et arbejdsmarked, som ikke har job til? Dokumentere den der elendiggørelse? Jamen altså, hvor elendigt har du det, hvis du har 15.000 kroner hver måned til at købe ting og sager for? Her den anden dag i P1. Der var der en dame, der ringede ind og fortalte, at nu blev hendes kontanthjælp ramt ved loftet. Hun var nok nødt til at opsige Viaplay smøgerne og luksusdyrefodret, ikke? Come on! Prøv at, jeg er enig i, at det her, det er ikke kun et spørgsmål om penge. Det, jeg synes bare, at det afgørende, det er, at politikerne på en eller anden måde, for det er jer, der har føretrøjen, begynder at adressere og gøre noget ved det her problem på en helt anden måde. Men det er jo også det, Jacob Engel Schmidt, han nævner. Det er netop at se på, de der aflastningsfamilier fungerer. Det socialrådgiverne løser de opgaver, der skal løses. Kan vi tænke os en lille smule anderledes? Jacob Engel Schmidt, jeg synes, det er interessant, du drager det eksempel frem fra DR. Jeg har også siddet og kigget på den case. Der er tale om en kvinde, altså, som jo nu får en reduceret ydelse, og hvor hun jo så kigger ud over sit liv, men uden at stille sig selv spørgsmål, hvad kan jeg gøre anderledes? Mm. Ja, hun har Netflix og Viaplay, og hun ryger en hel masse smøger. Og det her, det er godt virke, som om vi går ned i småtingsafdelingen og detailregulerer folks liv, men måske er der også nogle ting, man kan gøre selv. Det, som jeg tænker, når jeg ser de her cases, det er som om det er til at svært at finde en rigtig god kontanthjælpsmodtager-case, hvor man siger intuitivt, det er rigtigt. Der er godt nok dømt smalhans, uden de kan gøre noget ved det. Der er tale om armod, der er tale om elendighed. Det findes simpelthen ikke i det her samfund. Der er nogle enkelte få eksempler. Men så du den her børn eller barndom på bistand, som DR2 også har leveret? Nej, desværre ikke. Jeg har været Silicon Valley med man ser konsekvenserne altså af, hvordan de her børn de bliver ramt. Og hvor stigmatiserende også det er at være barn af en kontanthjælpsmodtager. Jeg synes, du skulle prøve at se det, altså, fordi det er et andet perspektiv, end vi sædvanligvis landlægger på det. Sagen er bare det, derfor jeg bliver så super farvet. Altså, da jeg var knægt, havde min far lige startet sin pottemagervirksomhed, min mors sekretær. Jeg havde markant færre penge til rådighed i min familie, end de beløb, der kommer på den offentlige overførsel. Men min familie gik bare ikke ned og bad om hjælp. Og jeg blev slæbt rundt på museer, der var gratis adgang til, da jeg var knægt, ikke? Der var masser af vilje, og der var masser af kultur, men der var ikke en rød reje nogensinde. Og jeg bliver simpelthen så rasende, når man påstår, at det er pengene, der gør forskel. Nu nævner du noget andet, og det er det der med, at der er masser af vilje. Det er der også i nogle familier. Derfor synes jeg, at du skal se den her udsendelse, præcis. Fordi der er også folk, der simpelthen mangler evner. Vi har skabt et system, der tager livsløsten fuldstændig ud af de her mennesker, fordi der kommer en fast check, og så kommer der nogle enkelte krav i forbindelse med, at du skal stå til rådighed. Og der er så mange, der overhovedet ikke ved, hvordan man står til rådighed, eller ikke har modet vi har bygget nogle byer uden for København, hvor vi har parkeret dem alle sammen. Det er da et kæmpe problem, at de er jo ikke en del af befolkningen. De er blevet ligesom marginaliseret ud og væk. Ja, og det er et kæmpe socialt problem. Ud af syne, ud af sind. Og det synes jeg er et kæmpe problem, det her. Det er den måde, vi også har simpelthen valgt fysisk at parkere dem på. Så er det ikke så underligt, at det går galt. Og jeg er enig med så der er en masse ting, der skal brydes. Men Sofia, at det er jo socialt stigmatiserende at være i klassen, når folk fortæller, hvad deres forældre laver, og så fortæller, at min mor har været langtidsledig i 10 år. Der er en sms her fra Lene, der har skrevet på 42 624 7. Kontanthjælp loftet giver mig som ussel lønmodtager en retfærdighedssans. Jeg gider ikke betale for dumme mennesker, sidder hjemme i sofaen og ryger, mens børnene er bange for, at de skal sættes på gaden. Jeg har ikke haft råd til rejser eller ny telefon de sidste 3 år og arbejder mere end fuld tid. Den stikker lidt i flere forskellige retninger. Altså dels det der billede af, at det bare dovne mennesker, der sidder derhjemme, og så børnene, de frygter, at de ryger på gaden. Ja, Men ikke desto mindre, det, som det du var inde på. Det der. Ja, altså, en meget karikatur. Hvis man mener, det skulle være sådan i det hele taget med disse mennesker. Det tror jeg, vi lige skal have nuanceret lidt, men Jacob Engel Schmidt er jo inde på noget, der er interessant, for han siger, at han er jo vokset op i en familie, hvor man havde nogle forskellige projekter, og der var altså også økonomisk smalhals. Ikke desto mindre, så var der også tale om en stor grad af vilje også til at slippe dig rundt på diverse museer. Det, som blandt andet fremvises i den her DR2-dokumentar, det er jo, at det er jo, der er jo en sjældent afmatning. Altså, det er jo mennesker, som har svært ved faktisk noget så enkelt som at få en hverdag til at hænge sammen, få givet deres børn sund mad. Altså, præcis. Og så i stedet for at hjælpe dem med at give dem flere penge til Netflix og smøger, skulle vi så prøve at hjælpe dem med noget helt andet? Det synes jeg er en kvalificeret debat. Hvad skulle det være så? Hvad skulle det være? Jamen, I kom faktisk med nogle gode bud, når jeg sad i bilen, ikke? Du sagde, altså, der blev talt om, kunne vi gøre noget for de her mennesker til at opleve noget andet, end det streamingtjenesterne viser. Og så er nogle rigtig fine kommunale projekter rundt omkring i landet med at sørge for at få nogle af de her unger aktiveret i forskellige idræts- og sportsforeninger, ikke? Selvom far og mor måske ikke var voldsomt motiveret. Og det er jo sådan de små spirende områder, hvor man faktisk skal skabe noget forandring. Og det er derfor, jeg bliver så vred, hver gang folk siger, at det bare handler om penge. Det handler om at bruge penge anderledes, og det handler måske om at bruge massivt mange flere penge. Altså ligesom man havde en Marshallhjælp efter 2. verdenskrig, så tror jeg altså, man bliver nødt til at erkende, at det der, det er noget småpisseri i det store kar, det penge, man bruger, når du kommer og siger, at der har været sådan fine projekter. Det er en massiv indsprøjtning, ikke i den enkelte pengepunkt, men en massiv indsprøjtning af muligheder, som man kan opdage. Altså det er gået så langt nu, så at de sidder størknet. Og hvis vi skal bryde den der sociale arv, for det viser sig jo desværre i de der områder, at den er så sindssygt svær at få brudt. Og det er det, jeg siger, vi har ikke råd til det. Det. Om man er rød eller blå eller grøn. Men I er jo faktisk meget enige. Men jeg synes bare, penge, i stedet for de her skattelettelser, så skulle man bruge de penge massivt i de der områder til at få skabt en forandring. Og det er den vilje, jeg ikke ser. Nu siger jeg noget, der gør mig stærkt upopulær, tror jeg. Jeg synes også, folk skal overveje, om de har rammerne til at sørge for de børn, der sidder i verden. Ej, nu stopper du. Nej, helt alvorligt talt. Og det her taler ikke økonomisk, jeg taler ressourcemæssigt. Jeg synes da, at altså for 100 år siden, hvis man stiftede en familie, så overvejede man da, hvordan fremtiden ser ud. Selvfølgelig skal vi hjælpe folk. Selvfølgelig skal vi have det bedste sociale netværk og faldnet herhjemme. Hvorfor er det så anstødeligt, Jon Steffensen, at man skænker det en tanke? Har jeg egentlig råd til at sætte måske 5 børn i verden? Vi har haft de eksempler med folk, der siger, at nu kan man kun få børnepenge, hvis man, eller hvad hedder det, op til 3 og måske 4. Fordi det er jo på en eller anden måde, det Engel Schmidt er inde på her, det er jo ekstremt voldsomt, det at sige, at i de der områder, der skal man egentlig ikke få børn. Det er det, han siger. Han siger, at det er en moralsk overvejelse. Kan du forsørge de børn, du sætter i verden? Det kan jeg ikke se, altså, at et udtryk for, at så er der nogen, der ikke må få børn. Men det er da en overvejelse, det mener jeg da også, man bør gøre sig. Kan jeg sørge for mig selv? Er det egentlig ikke dybest set også det, vi er sat til? Først og fremmest, kan jeg klare mig selv og ikke lægge andre til last? Hvornår blev det umoderne? Jamen, må ikke også de overvejelser gøre sig gældende ligegyldigt, hvor man er i samfundet? Men det tror jeg da ikke, at man skal være sikker på. Hvordan ser du på det, Niels Ivar Larsen? Jamen, jeg går da også ind for en sådan ansvarliggørelse, men jeg mener nu heller ikke, at man skal stigmatisere dem, der får mange børn. Det synes jeg vil være meget heldigt. Jeg kommer selv fra en familie, hvor jeg har 3 søskende. Det er klart, men det kunne ligge i underteksten måske. Okay. Det var derfor, jeg lavede... Ja, men jeg vil ikke tillægge dig den slags... Man kan simpelthen ikke nævne den her personlige ansvarlighed, før man bliver misforstået på det område. Jeg vidste, det tror jeg ikke, Niels Ivar Larsen gør. Jo, jeg går absolut ind for ansvarliggørelse. Spørgsmålet er bare, hvor langt vi kan komme med det, når vi snakker meget ressourcesvage personer, som faktisk ikke har det overskud eller de forudsætninger, der skal til for at opføre sig økonomisk rationelt. Det er i hvert fald altså det yderste segment, vi taler om her. Jeg kan ikke rigtig se, at vi kan hjælpe dem. Men er det ikke en overvejelse værd også i højere grad begynde at appellere til det moralske kompas, og så sige, jamen vi har som ideal her i samfundet en ansvarliggørelse. Udgangspunktet er, at man skal kunne klare sig selv, at man ikke skal lægge andre til last. Jo, i stedet for udgangspunktet er, at du behøver ikke at kunne klare dig selv. Politik, hvor der er ikke bare rettigheder, men bestemt også fulgte pligter med, og pligtdimensionen, den er jo fuldstændig underbetonet i dansk politik. Der er ikke rigtig nogen, der tør tage ordet i deres mund længere. Men det er også fordi, at pligtdimensionen er glædet ud til fordel for et matematikeksperiment. Jeg er helt enig, der skal både pligter, og så skal der en eller anden form for kultur. Altså, det er sjovt, Jørgen Leth, vi sidder bare her i dag ude med deres nye album, Rak Magak hedder det. Og der, jeg hørte det lige her i morges, og der blandt andet Jørgen Leth er inde og harcelerer over, at man ikke længere gør sig umage. at han savner simpelthen, at det ord umage får en større betydning igen. Umage, når man skriver et brev. Umage, når man skriver en meddelelse. At man gør sig umage. Og der ligger et eller andet i hele det der, at gøre sig umage at ville. Fordi hvis man gør sig umage, så vil man også noget. Så betyder ting noget. Og jeg tror bare, at der er for mange mennesker, der er alt blevet totalt betydningsløst. Altså, og der er simpelthen ikke nogen værdi, de føler ikke, de selv er nogen værdi. Og hvis man ikke selv føler, man er en stemme, der bliver hørt, eller man er en værdi, så kommer man heller ikke umage. Så spiser man noget lortemad, så gider man ikke bevæge sig, så og gider man heller ikke gå på museer, for hvad skulle det gøre godt for? Man får institutionaliseret sin tilværelse i nogle rammer, der handler om kun... Ja, ved du hvad, kan du ikke også nogle dage føle, at du simpelthen ikke overgår gøre dig umage, eller at livet bare er noget lort? Men hvis du hver eneste dag føler, at livet er noget lort, eller man ikke rigtig overgår noget... Sådan har jeg det faktisk ikke. Jeg synes, man skal gøre sig umage hver eneste dag. Men jeg tror bare, det er en konstant tilstedeværelse i alt for mange menneskers liv. Og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Om det så er, at de skal til at overveje at få... Jeg mener bare, politisk bør man fokusere langt mere på det her, fordi det er i hvert fald noget, der har spillet altså sig lidt, som det altså på underklassen og få løftet underklassen af forskellige veje. Det er din største opgave. Giv dem noget at leve for, ikke bare leve af. Og der er I jo sådan set også inde i hele panelet. Det er jo det, der er så rart. At der er et andet politisk problem i det her. Altså, socialpolitikken er sådan lidt en Bermuda-trekant. Stik hovedet ind i den, og alting bliver væk og forsvinder i sådan en politisk storm. Når man taler med de her mennesker i Socialrådgiverforeningen, så er religionen, at... Altså, det er i hvert fald primært det, der kommer op, bobler op til overfladen i den politiske debat. Altså, der er vi tilbage til der, hvor jeg kom ind og kritiserede. Det handler om penge. Jeg er bestemt ikke ekspert på området, og derfor skal man virkelig passe på med udtalelser. Ja, vi så jo i sidste uge, eller forrige uge, hvordan det gik med Carina Petersen, der sagde, at underklassen behøver ikke flere penge, de savner altså i stedet moral. Og så fik hun jo også mosen på komedie. Præcis. Men som Zetlands journalist Lenny Malesinski blandt andet har været ude og grave lidt i, så Lisbeth Zornig, som jo ellers var meget vred på Carina Petersen, og dedikerede sin Facebook-væg til det ene passionerede indlæg efter det andet. Zornig har jo været ude og tale om et fravær af værdier i underklassen. Og der bevæger vi os over i en anden gænge, end vi sædvanligvis er i rent politisk, fordi det handler jo tit om tal mm-hmm. og penge og marked og så videre. Nemlig det der med at tale om moral. Præcis. Begynd i højere grad også at kigge på ansvarliggørelse. Kan vi også være enige om? Ikke dæmonisere. Nu nævnte du det før, Jacob Engel Schmidt, at det var en Bermuda-trekant, men trådte ind i, når man begyndte at tale om socialpolitik. Du træder lidt ind i den, når du siger det her med, måske skal man overveje, hvor mange børn man skal rent faktisk sætte i verden. Kan man forsørge dem alle sammen? Og straks så er de skønne mænd på fløjene. Min hovedpointe var sådan set, at penge ikke er afgørende. Det, der er afgørende, er, at de her menneskers livsglød er gået ud i en grad, så de her mennesker, der arbejder socialt, ikke kan identificere den. Men der er det jo tankevækkende, at dengang Socialdemokratiet virkelig ville noget, der lavede man en kulturpolitik. Gjorde man helt tilbage i 20'erne, og igen, man fik jo Kulturministeriet. Det er jo først noget, der kom i, var det i starten af 60'erne, slutningen af 50'erne. Altså, at måske er det gennem kulturpolitik, og jeg skal gerne træde væk fra mit eget taler her, men jeg siger, der er altså noget med, at hvis man kan få den der kulturpolitik ned i det der, så kan den løfte helt vildt, at man gør folk interesseret i, at der er en verden, der er større end ghettoen. Ja, Kulturministeriet er altså lidt blevet sådan et retræteministerium, hvor man går hen, når man er politisk runkedor og... For at sidde lidt med aftægt. Hænderne foldet bag nakken. Det er jo rigtigt. Kig på Hjelved og hendes Danmark Læser-kampagne. Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at være kulturminister, og grunden til at sige, at jeg ved med sikkerhed ikke, det kommer med garanti ikke til at ske. Men altså... Du vil da være on fire som kulturminister. De her har jo en pointe, ikke? Man kan virkelig bruge det her til noget værdiladet, og her taler jeg ikke bare om at skrive kanerne op og ned af væggen og aflive sådan alternative teatertrupper, eller Uffe Elbæk osv. Man kunne rent faktisk bruge det til et formål. Men Uffe Elbæk og Alternativet har jo foreslået, at i stedet for at du går til lægen og får nogle flere piller, så skulle du få noget kultur på recept. Jamen altså, i 60'erne kunne man jo få de her, hvad var det, man kaldte dem hos lægen, feriepiller, ikke? Når man sådan havde arbejdet på ostefabrikken i 6, eller hvad hedder det, i 11 måneder, var helt smadret, så fik man lige sådan en god omgang narkotika med på turen til Costa del Sol. Det er vi gået væk fra. Jeg kan sige, at mit radiomanuskript, det er allerede fuldstændig ude at sejle. Ja. Altså, jeg havde forberedt en række emner også omkring advokaten Eva Persson og hendes barsel, som jo har været en kæmpe debat, og den kommer vi ikke til at slippe. For det er en spændende debat, men jeg tror, vi kommer til at lægge den i anden time. Fordi en ting, som jeg også er faldet over, apropos nu, hvor du er her, Jacob Engel Schmidt, det er jo Lars Løkke. Din partiformand, der er blevet inviteret på high-level kaffe. Ja, altså... Med Lars Seier, tidligere Saxo bankboss. Jeg troede, det var en joke. Kaffe. Ja, det er altså lidt mafiøst, synes jeg. Det prøver jeg mig sgu ikke om. Hvorfor ikke? Niels Ivar Larsen. Vi ved jo alle sammen, eller det er i hvert fald en taknemmelig fortælling, at vi forestiller os det sådan, at Lars Seier, han er den store åndelige og økonomiske bagmand for Liberal Alliance. Altså, det er egentlig der... Han er kapitalismens startmater. Ja, det er han ganske enkelt, ikke? Og han inviterer simpelthen landets leder, statsminister, ned til en kammeratlig samtale. Og hvad kan den måske have handlet om, ikke? Det prøver jeg mig ikke om. Lad os gætte. Hvad tror du, den har handlet eller handler om? Jamen, den handler om, at Liberal Alliance, de vil stå fuldstændig fast på deres krav om topskattelettelser. Så du tror, han er i gang med noget hjernevask? Altså, jeg hører den der Nightcrawl for Drive i mit indre øre nu, ikke? Altså, stemningen bliver ubehagelig, og rammefortællingen bliver suspekt. Hold nu op, manden er ved at møde 17.000 mennesker på landets gymnasier og institutioner de sidste 3 uger. Jo, men han bliver inviteret og stiller straks. Nej, var han ikke bare i området for holdet møde? Lad os lige kigge på, hvorfor er det dubiøst, Jon Steffensen, når det er sådan, at en statsminister skal... Mafiøst. En dansk statsminister mødes med Lars Seier på dennes slot. Må jeg godt vide, var det altså, han blev inviteret ned til Schweiz? Var det, hvor er high-level kaffe? Inden det møde, jeg aner faktisk ikke, om det har fået det sted, eller om det er en joke. Jeg skulle aldrig hørt, hvad high-level kaffe. Jeg mener bare, der er en kæmpe forskel på at blive inviteret. Nu ved jeg godt, at jeg ikke sidder i Saxo Bank ude i Tuborg. Men altså, det er ikke noget med, at Lars Løkke tager ministervognen og kører 5 kilometer, og så lige har et møde. Altså, det er jeg ret sikker på. Når hvis han har flyttet sig fra København og helt ned til Schweiz for det at høre på Lars Seier. Jeg tror, det er bare det, jeg har fundet sted i København. Det er den eneste tur, statsministeren har været på, ikke? Altså den dag, hvor den her vis var i historien, der diskuterede vi 2025-planen i Venstres Folketingsgruppe, ikke? Og så har han været i Østrig i går at tale med den østrigske regeringsleder. Der er ikke tale om, at Lars Løkke han er faret et eller andet sted hen. Jeg synes det ikke, Lars Løkke skal mødes med Lars Seier, mens der står de her forhandlinger på. Hvorfor? Punktum finale. Fordi Lars Seier er... en markant, jeg vil ikke bare sige, at han er markant. Jeg kan virkelig se, hvordan fordommene de presser på for at komme ud af din mund. Du er så indigneret, du har svært ved at formulere dig, Jon. Det er herligt. Jeg synes, det var bedre, at han mødtes med Thomas Borgen, hvis han skulle mødes med en bankmand. Men jeg er bare nødt til at sige... jeg kan ikke hisse mig op. Og hvis Thomas Borgen havde sagt, at vi skal have flere topskattelettelser. Jeg kan ikke hisse mig op over det her. Jeg aner ikke engang, om det er rigtigt, altså. Hvis det er rigtigt, Lars Løkke, så synes det er en fejl. Jeg kan ikke sige det nærmere. Jamen altså, jeg har lagt mærke til, at det her det er jo også noget, der er blevet meget debatteret på Facebook. Og det, der er faldet folk fra brystet, det er, at Lars Seier og Lars Løkke kan ikke mødes, fordi Lars Seier bor på et slot i Schweiz og betaler ikke skat i Danmark. Hvad siger I til det argument? Det er da også et argument, at det er en mand, der i den grad gør alt for at melde sig ud af at bidrage til det danske samfund. Og hvorfor fanden skal, statsministeren mødes med ham? Han kan da mødes med mange andre, der er langt mere interessante end, undskyld, jeg siger sådan en... Jeg synes nu, Lars Seier er super spændende, men hvordan er det så med Lars Løkke? Må han mødes med en kontanthjælpsmodtager, der jo heller ikke bidrager super meget til fælleskassen med skatteindbetalinger? Må ikke Lars Løkke bare skulle mødes med politikere i lige øjeblikket? Altså, hvis indflydelse skal afhænge af skatteindbetalinger, så tror jeg, vi har et problem. Altså, vores samfundsproblem er jo, at der ikke personlighedsmæssigt, men indkomstmæssigt alt for få mennesker som Lars Seier. Altså, hvis det nu var, at vi havde 500 flere af hans slags, så ville vi jo ikke sidde her og diskutere behov for substantielle reformer. Så ville vi sidde og diskutere, hvor langt det der kulturklippekort skulle være. Det var da en interessant betragtning. Det hele handler jo om, at vores velstandsskabelse hjemme er gået fuldstændig i stå, og folk, der er i stand til at skabe store virksomheder og yde en produktivitet, der finansierer hele kontanthjælpen, at vores samfund kan hverken skabe dem eller rumme dem. Altså, de stikker af til USA og sælger deres virksomheder. Vores system herhjemme genererer det, man kalder virksomhed op til Audi-størrelsen. Når folk har fået 200 ansatte... Lars Seier er blevet en pillet høne, hvis han var blevet boende i Danmark. Nej, jamen, prøv at høre, det handler slet ikke om Lars Seier. Ham er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg synes generelt, han er lidt træls at høre på i debatten, men jeg respekterer hans ret til at mene lige, hvad han har lyst til. Min point er sådan set bare, at vores samfund ikke rigtig kan tolerere, at der er mennesker, der tjener mange penge og holdninger. Åh, for fanden da. Så det er en interessant antagelse, at i virkeligheden er problemet ikke high-level-kaffen mellem Lars Seier og Lars Løkke, men at vi ikke har mange flere Lars Seier. Nej, altså nu kunne jeg måske godt tænke mig, at nu skal Lars Seier ikke være det lyksaliggørende for det danske samfund generelt. Det tror jeg vil være ubehageligt, hvis jeg som venstremand blev taget til indsigt for det. min stille point i alt. I det begge liberale. Er der plads til så mange yderligere spekulanter på markedet? Er det ikke sådan, at markedet også regulerer, at der kun er nogle ganske få, der kan grunden til, at jeg fristede mig til at sige det var, efter jeg er hjemkommet fra en spændende studietur til Silicon Valley, med både den yderste venstrefløj og regeringspartierne, er det gået op for mig, at en af USA's mest liberale stater har faktisk forstået, hvis man gerne vil skabe stor værdi, så handler det faktisk om at have et samfund, der er så rummeligt, så folk, der gerne vil tjene penge og skabe jobs til andre, får lov til at gøre det, uden der kommer nogen og generer dem hele tiden. Det bliver sidste ord i den debat, i hvert fald her i første time, hvor jeg har haft besøg af Jakob Engel-Schmidt fra Venstre, Niels Ivar Larsen fra Information og Jon Steffensen, teaterdirektør på Avenue T. Og I er også med i anden time. Og i anden time, der skal vi så omkring den her meget omdiskuterede kvindelige advokat Eva Pearson, der har annonceret, at hun kun tog en uges barsels fri, da det var sådan, hun blev mor. Og så fik hun ellers læst og påskrevet, for i Danmark er det åbenbart meget kontroversielt at tilrettelægge sin barsel helt selv. Vi ser jo også mange hjemmegående møder, de får jo også læst og påskrevet i medierne. Vi skal også kigge på Facebooks censurpolitik og på en række andre emner, men nu er der timen.